สมณมุนธิกสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่ออุคาหมานะสมณมุนธิกบุตร260ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลปริพาชกชื่ออุคาหมานะสมณะมุนธิกบุตรกับปริพาชกประมาณ500คนพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่อาศัยอยู่ในอารามของพระนางมัลลิกาเทวีชื่อเอกศาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวอันเป็นที่ประชุมแห่งลัทธิครั้งนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะออกจากกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวันได้คิดว่าบัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่บัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้บำเพ็ญเพียรทางใจภิกษุทั้งหลายผู้บำเพ็ญเพียรทางใจยังหลีกเร้นอยู่ทางที่ดีเราควรเข้าไปหาอุคาหมานะปริพาชกสมณะมุนธิกาบุตรที่อารามของพระนางมัลลิกาเทวีชื่อเอกศาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวอันเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะจึงเข้าไปหาอุคาหมานะปริพาชกสมณะมุนธิกาบุตรถึงอารามของพระนางมัลลิกาเทวีชื่อเอกศาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวอันเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิดิรัจฉานกถาสมัยนั้นอุคาหมานะปริพาชกสมณะมุนธิกาบุตรกำลังนั่งสนทนากันอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กำลังสนทนาถึงดิรัจฉานกถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นอุคาหมานะปริพาชกสมณะมุนธิกบุตรได้เห็นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะกำลังเดินมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนี่คือช่างไม้ชื่อปัญจกังคะผู้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกำลังเดินมาท่านเป็นสาวกคนหนึ่งบรรดาสาวกของพระสมณะโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวผู้อาศัยอยู่ณกรุงสาวัตถีท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบาแนะนำให้พูดกันเบาๆสรรเสริญคุณของคนพูดเสียงเบาบางทีช่างไม้ชื่อปัญจกังคะทราบว่าบริษัทเสียงเบาท่านอาจจะเข้ามาหาก็ได้ลำดับนั้นปริพาชกเหล่านั้นจึงได้พากันนิ่งวาทะของปริพาชก261ลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะได้เข้าไปหาอุคาหมานะปริพาชกสมณะมุนธิกาบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรอุคาหมานะปริพาชกสมณะมุนธิกาบุตรได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะว่าช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการว่าเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะบรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุ ไม่มีใครสู้วาทะได้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลในโลกนี้หนึ่งไม่ทำกรรมชั่วทางกาย 2. ไม่กล่าววาจาชั่ว 3. ไม่ดำริความดำริชั่ว 4. ไม่ประกอบอาชีพชั่วช่างหมายเราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบได้ทำสี่ประการนี้แล้วว่าเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้ลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของอุคาหะมานะปริภาชกสมณะมนติกาบุตรลุกออกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคาหะมานะปริภาชกสมณะมนติกาบุตรให้พระผู้มีพระภาคฟังทั้งหมด262เมื่อช่างไม้ชื่อปัญจกังคะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าช่างไม้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ก็จะเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้แท้จริงเด็กอ่อนยังนอนหงายอยู่แม้แต่กายก็ยังไม่รู้จักจะทำกรรมชั่วทางกายได้ที่ไหนเล่านอกจากจะมีเพียงอาการนอนดิ้นรนเด็กอ่อนยังนอนหงายอยู่แม้แต่วาจาก็ยังไม่รู้จักจะกล่าววาจาชั่วได้จากที่ไหนเล่านอกจากจะมีเพียงการร้องไห้เด็กอ่อนยังนอนหงายอยู่แม้แต่ความดำริก็ยังไม่รู้จักจะดำริชั่วได้แต่ที่ไหนเล่านอกจากจะมีการส่งเสียงร้องเด็กอ่อนที่นอนหงายอยู่แม้แต่การเลี้ยงชีพก็ยังไม่รู้จักจากเลี้ยงชีพชั่วได้จากที่ไหนเล่านอกจากการดื่มน้ำนมของมารดาช่างไม้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ก็จักเป็นผู้มีกำลังเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้263ช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่ามิใช่ผู้มีกุศลเพียบพร้อมมิใช่ผู้มีกุศลยอดเยี่ยมมิใช่สมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้แต่บุรุษบุคคลนี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่นอนหงายอยู่บ้างธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือบุรุษบุคคลในโลกนี้ 1. ไม่ทำกรรมชั่วทางกาย 2. ไม่กล่าววาจาชั่ว 3. ไม่ดำริความดำริชั่ว 4. ไม่ประกอบอาชีพชั่วเราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แล้วว่ามิใช่ผู้มีกุศลเพียบพร้อมมิใช่ผู้มีกุศลยอดเยี่ยมมิใช่สมณะผู้บรรลุธรรมขั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้แต่บุรุษบุคคลนี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่นอนหงายอยู่บ้างช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการว่าเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมที่สูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้เสขธรรมเรากล่าวว่าข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นอกุศลมีสมุฏฐานมาจากจิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นอกุศลดับไปโดยไม่เหลือนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้